Ja, vær så god. Morgen, ja, jeg skulle ha en sånn, jeg på utkikk etter en sånn reiseradio, jeg. En reiseradio, ja. Og hvor hadde du tenkt å reise?